Jokozkanposa joa hasten dugu eta gaurkoan Kristof beraz rugbya eta eskubaloina ditugu aipagai. Eta sasoinak bai bururatzerat doatzi, rugbyan miarritzeko behok esperantza tipi bat badu oraindik, eineken koparentzat txailkatzeko, San Parrasu beho zalea gurekin atxaldeona. Atxaldeon. Eta Amlin Kopa eta Top Amalaguaz mintzatuko gira beraz. Eta Baiona aldiz elduden sasoinaren prestatzen ari dela jadanik erranditaik. Xuri urdiren defendiatzeko Jose Etxeberz gurekin. Atxaldeon. Astirion deneri. Eta eskubaloinen besti irixertar bat. Sei partida gelitzen zazko irixeriko lehen taldeari eskubaloinen nazional bi mail horren atxikitzeko posible izanen ote da. Hori ikusiko dugu zurekin Beñat Larramendi presidenta. Atxaldeon zuri. Atxaldeon deneri. Eta horretarazten dut, gure gomiter galerak egiten alditu zuela zuzenean deitu zuzenbaki untarat, 0-bost berrogoite meretzi, ogoita amazazpi amalau amekarat, eta emankizunaren bukaeran joko bat eginen dugu irabazteko pilotako bisartze, berezkoen finala laurdenen ikusterat joiteko igandean Donapaleun. Egan bezala, rugbyarekin hasiko gira, Amlin Kopako partida jokatuko da ostegun aratsuntan, lehenik Top Amalauean, egunaldi guti gelitzen dira hoai, eta Miarritzek eta Baionak jadanik badak ite biek maila gorenean segituko dutela elduden urtean. Sasoina astapereko helburuetarik aski urrun ala ere, Jose Etxeberz. Ba, pentsut, ba, nahi ginean eta oikio finitu, banan, bon, zen hau zaula da. Urtiak segitzen dira eta beti, honokon, beti berdintzu dira. Obekio finitu edo obeki hasi behar. Lehen txietan, ba. Ah, bai, ados. Lehen txietan nahi ginean finitu, bai. Astapenean, ba, ez da olako egizan. Xan? Gauza bera? Gauza bertxia, bon, bada esperantza tipiko bat, bon, alere Amlin Kopan beti barne dira, me alere baute hor eta bat dituzte bi partido, fen, nahi bali maute finalean izan bi partido kanpoan bertuzte irazi ekipa totorren kontra, beraz aski komplikatia izanen da, alde hortaik, eta xapelgoan ere, Perpinan bere naintzinean dira bos ponduetan, bon, aski handia da, bon, jakinez eta ondoko partida xapelgoan eta Perpinanera joanen diela miaristarrak. Ordean ageriko. Zaila hor ere. Ze faltatuzako Baionari, Jose, zure taldea gorago izaiteko? Anitz gauza, ez dakit. Esperantzak hor baitziren. Bagintien anitz jokolari berri, eta bon, espero ginen horik aski fite jarriko ziela eta jokoan, banan ez du olako ikusi, denek zailtasuna bazuzten jokoan menperatzen, eta ez dugu partida honik ikusi lehen matxetan. Bon, guai duridu oikisa guai dela, banan bon, guai behantxeai da. Astapeneko partidak edo partidak bazuten jaskuer ite pixkat? Edo etzen ala ere senitzen zen hobekuntza bat, naiz eta emaitzak ez hori izan. Senditzen ginen, hobekuntzat, baina gero denak elduzien, bai honat usteut eta matxen irazteko, eta gero ez dugu behar zien matxaek irazi, kanpon entzatu gira matx batzun irazteat, irazten alginen Grenoblen, baina doietai galdu duane, eta bon, behar eta miarritzen irazi ginen. Anto batez. Horrek sasoina salbatzen du. Horrek sasoina salbatzen du, bon. Nezin, pixkat kitzikatu, lehen aldea da horretan edu zirela ez, Jose. Jaz gintzira, baina nartu. Lehen aldea, ba. Tentxartu joko horretan pixkat. Miarritzen irazi, eta Baionan ez galdu. Eta Baionan ez galdu hori dira. Ez irabazide. Hala, sekuran, ez gertatu. Sekuran ez da gertatu, hori da. Aski harri-garria balimadare, oinore aurten, eta Baionak ezin du, eta irazi, eta bi partida urte berean. Miarritzen kontra, harri-garria da. Badu urteak eta mendeak eta jola dela, aldi bat gehiago izanen da. Beñat, irriten duzu, esku baloinaz mintzatuko gira, zuzer zira, zure irritarra bezala, pixat gehiago xuri urdin. Ez nire puskat beho nakoniz, eh? Ai. Baina, bon, eniz alere errabiatea. Baduzu besterik. Bala. Baina, bon, segretatzen den, biztan dena erten zimzela Rozek Baionak enustoko jokolari berriak bazituen. Eta badakigu zer lanaden jokolari berrien eta zartzeko eta mutxo batean, eta enoztuko hortan da izan eno, problema altara sustan antrenatzen onak, miki-miki behar bai erriko dira, lehen txeietan, behar bai duen urtean, atxikitzen baute talde hori osoki. Jose, erten da, sasoina hasten dela, finitzen den bezala? Ba, gu uste ginen olako antrenorek izanez, joko buskat gehiago kusiko ginen, banan, bona... Ba, baina sasoina hasi uzie, jaz finitu zien bezala. Ba, hori bera. Eta elduen urte hasten bauzie ere, aurtengoa finitu duzuen bezala. Aia ma, ikusiko. Azken hiru partidek zer emanen dut. Eusiz esperantza bera egin joiten gira, banan. Christian Lantain eganak dira, ez dira eneak. Christian Lantain Baionako trebatzailearen eganak dira. Baina eta ipatu duzu, ala pastak berzula hartu, denbora berzela behar badan, naiz eta jokulari duizen famatu ukan talde batean, ez da olakurik eskubalonian, baina gauza bera egiten alda behar badan. Hortako ipatzen ziren, ez? Gauza bera behitu guk ere, guk galdu ditugu jokulari honak, jokua biziki untsa benpeatzen zutenak, eta gero gazteatzu eta kagazi ditugu, baina peko mailetik, eta hori derak mailian, eta nazional bi mailian zartzeko, ez da lan, getzeko lana da. Sasoin bat ez dela aski. Oartzen dira, guai miki-miki, haidira, eta leku bat zen denak, eta guai partidak irabazten ditu, baina sasoina finitzean. Guk biziki untsa finitzea egin din, eta jasko sasoina mainan ez du, hala hasi, atik, inzagin. Oskar bat apalago zinez. Oskar bat goro, eta bon, diferentzia azkaga ere, biztan dena. Aipatuko dugu eskubaloina, eta bagnatuko dugu biztan dena hori bilaren partian. Galdera indakot Rogeri isan, zer faltatuzako Miarritzeri aurten elburuen betetzeko? Ebe, Baiolan iraztea bat. Hori zeu. Hori onartu behaut. Kristo emina emindu eta joaneko partida hori Miarritzen. Ordu arte aski untsa zen, Miarritze. Untsa hasi zen, Miarritze. Untsa hasi zen, biziki untsa. Eta Kristo kolpe hartu du. Behingoan Miarritzek hartu du hori. Ongla da. Eta gero egia erran dinamika aski txarra jinda. Kolpatuak izan dira ere andanat. Eta jokolari importantak ere ez. Behar bada bere beren forma oberenian eta bon gaizki alere zenta bon ekipak atxikitzen duten eta kakotzen artean jokolariak, bon, zautzen dugu betikoak Imanol, Dimitri Iazbiri, Trai bon, sasoin aski txarra egin dute oa ikusten dugu azken partidu horitan obetzen ari, me bon dinean egonki hori da, orte bat gehiago hori bada, hori bada eta bon, izan dira kolpatu batzuk ere. Eta andanat ere, bon. Eta ez da aski eta ordezkarik eta be sasoin guzti bat, oso bat eta iteko, aski da lau bostu kolpatu izaitia eta sigi da maila apaltzen da, hori da. Dos fikzion, jokulari bat kolpatzen zenean eta adinarekin ono gehiago, untxaldu zela eta gero behiz apaltzen eta gero denbora behar zela, behar ba, ala ere, jokulari horiek diferentzia ginen guai? Difentzia inen, ma aski komplikatzia da, guai, kasik mirako iluat behar ditaike, ba, xapelgoan edo, ba, eta amlinkupan. Me egia erran, adinaikin ere, be forma ez da ola heldu, denbora gehiago behauzu eta indarren rekuperatzeko. Guai dutu, azken bi partida horietan, kusi dugu, Iazbili biziki hon bat mandezaun ganden lan batean, behar ba, ortengo partida, bere partida oberen hain du, bo, hola, me horren behar haginin urte duzian, eta etzien hor. Jaz hortzen, ez balitz hori izan ere behar bada jaz hortzen hori. Bai. Baitez badako da, gero Iazbili bat, zoman dira, beste taldetan ere ez da pilik eolakoik. Jokolari ajarru bat da, eta difentzia markatzen dina, aurten ez dugu aski ukan. Uste duzu helduen urtia obia izanen dela, Miarritzen? Obea, beldur dut berdintxu izanen den, zenta, bon, bada dirua gazo bat ere, zazta olako muimenduik eta rekrutamendian, bon, jokolari important horik ere urtet gehiukanen dute. Gazte honak joaiten? Gazte hon batzuk ere joaiten, guai eta maila altxatu da, oberenek, bon, kriston eta indarra dute, bada, ertiko maneraz, badira bisapelgo, topa mala urtan, bada, eta Clermont, eta Horik, eta Tolosa, bon, oberen Horik Toulon, eta beste, eta... Lehen bizko lau lekoa, zinukia. Lau bost, boa, bost leko. Bost leko. Bost, bost. Bost, boa, boa. Seigarrena iten alda oino. Me gero, gaineateko, seigarrenetik eta azkenerat, bon, hola, beste xapelgoa da. Eta, duen urtia obia, Baionan? Ez da git, kusiko... Obikuntza bat izan da, ala ere aurten. Ba, baina niko obikuntza bat izan da. Manan, aurten joankidera usteuta ama bitokulari. Joankidera, eta bon, ama bioritan ez da on onik, hobenak horrego iten dira. Eta pentsut jokulari berriak ginen dienek mailea ubeagoa izan dutera. Beaz, horietan badu esperantxak, kusiko dugu. Kusiko dugu nortean ze main diena. Agian ba? Aipatuko ditugu, joan jinak zurrumuruak ere zer diren pixkat bazterretan, susten gazaren artian. Jada asan aipatia dugu, horako nostalgia badukezu, ikusiz zer mailetan zen behoko taldea dula bospasei urte, eta hoai bisapelgo badirela, eta biharen hortan ari dela... Bai, bada diru logika bat alere, memento batez, bon, pixkat hain zinean zen miarritze, eta miarritze itipi bat da, eta askida ikustia, eta taldea ondienak heldu dira... iria hondienetan, eaz logika bat bada, lere, etzen kasik, etzen logikoa, eta miagitzak ukandin amarkada izigarri hori. Hor izan da, bon, egieran, hogi xuria jandugu aniz urtez, argitzeko izan da, eta izan den eta emaitza miagitzen, hor dion, eta, bon, hola, guai normalerat pastu gira berriz, maluruski. Nik ez dute gain, diru eskasa bon, bada hori ere, banan, kusten dugu, Stade Franceko ekipa, holako ekipa gautora, ebe horiek biherren partian dira, txapelkoko biherren partian, dila hiru la urte guai, eta horiek baute diru alta. Erretxago da behar bada itea sasoin txar bat sosarekin, ez eta sasoin on bat sosigabe. Hori ideala da. Hori ideala da. Eta Franza salbatu izan zen, azken mementoan, noiz zen hori jaz edo dula bi urte. Dira, hiru urte. Hala. Hatxeman zuen sponsor bat azken eventuan. Eta san aipatzen duzulaik, miagitzen urte ogisuri hori ere zen miagitzenen aintzinkondua ere gora zelaik. Xapel, bestei konparatuz. Bai, geroztik maila oroak eta altxatu da ere, denetan. Eta... aski da ikustia, eta Europako xapelgoan, badira lau frantses eta zortzio berenetan, egan haidu, eta Europan eta xapelgo berena dela frantziakoa, eta ekipak azkartu dira, zonbet ekipasteko puntako horik, kriston diferentzia markatzeute besteikin, bai, Kanpotik sagazi uste jokolari honak, eta... Sosaren poderioz, Bai, argitak bi, gutxi gora bera ikusten bali mauzu eta talden eta budjeta eta klasamendia, gutxi gora bera hortan zira, aski urbileko iten zira. Ez, ala ere gehiago galdu da rugbiaren dako Baiona eta Miagitze bezalako taldeentzat holako kamiamen batekin zeta budjetak zer dira goragoak ere ainitzez? Bai. Miagitze xapelduntzelaik Bai, argitzeko dira eta zomen budgetor eta argitzeko dira erri ertain horik eman dezaun Baiona edo Miagitze bezalakoak ezin dute segitu eta holako martxa. Hortako holako garaietan eta beti berdin izain da budgetak aipatzen tugularik, aintzingondua aipatzean beti berriz aipatuko da elkartzearen gaia Baiona eta Miagitzeak talde bakar bat imer dutela. Bai, aste honetan aipu zuten. Bai, eta... San Espilondo mintzatu da. Lehen, agore, hemen ikuste bere bidea iten nahi du, horrek, pixka-pixkanaka orta aten jirengia, nahi durik osteko. San Espilondo angeluaga. Ba, angeluaga, aituta... Angelu ere interesatia, beraz. Mintzatu da, aste honetan, behar zela zela iberri batin, bi hirien artean. Angelun berri. Ideia. Ideia ala eman duazteko. Eta entzulearen galdera entzuna intzin, Jose, Baiona zaleak nola ikusi dute aurtengo sasoina Miarritzerena, eta nola ikusten dute Miarritzeren gero. Aipatzen da, zen artian pixkat, zahartzen aida talde hori, eta aintzinera pasatu gira azkenian berdinen luden urtean edo. Gu gala pentsatzen dugu, eta jokolari hobena gai dira zahartzen, eta horieke jola segituz ez diela guta igurun izaina. Janik aurten alakusten dugu. Sasoina buruatzean, bon, guna eginuke, ba, aitzina finitu alba da, banan. Aurten oino, eh? Eskolegik eus txapeldun gisa. Badu nik uste amala urte ez dela gertatu. eta gauz, galdera bera, zien artian, behoko susten gazaleen artian, nola ikusi utziala ere, Baiona aurten? Baiona ezain gaizki, ezain untxare ekipa ertain bat. Finitze untan. Hola. Zute, beren likian dira, ez da... Eta helduen urtean, ez da erten al, baina nola senitzen da, behar bada, amabosturten murian behar bada... Ez dut uste olako bekuntza, bada rekrutamendiat, egia erran, me ez da jeus harri garririk, nik uste gehio, eta postuak eta doblatuko tuzte, eta egiazkiz eta zerbait gehio karriko dutenak ez dut uste badienetz rekrutamendu horietan behar ba upek iso iten aldute me hola, zortzigarren, behatzigarren, amargarren, gurekin hor, nubait justu gila seigarren leku hori, biendako? Eta eldu urtean, bizten da lehen bostak aipatu ditugu bof zaila, lehen bostetan izaitiko, baina saigarren hortan. Una egin ukarare urteat ez beden jastatu, eurako kopa hori. Seigarren leku hori, ostion erten nina, seigarrenetik eta amaika edo amabigarren erat, eta denak berdintzu dira. Eta urte honetan iten alduzu seigarren, xantza alde bali mauzu edo hola, eta urte txarrenetan iten duzu amaika garren, xapelgoan. Hori da, gure xapelgoa hor da. Entzulearen galdera, ala, berak dio, eman dezagun hipotesiak egiten ditu, entzuleak, Gonzok bi urteren zat izenpetzen duela Avironen, Aviron taldean. Abrilen ordez, markatzen du ez dela Reinat, hipotesia bat bakarrik. Zerdiu, gure behozaleak hortaz, jakinez Miarritzen zaitasunak badituztela intzineko trebatzaile baten atximaiteko. Gonzo, Jean-Michel González, eh? Hai. Konbo konfritu zuzuen. Entzulentza eta gazetuk. Behar ba, eta entzule horren eta fantasmo da, ez da jeus einik, ez da jeus, ez da, ba, guku kaiten aldugu ere ez dakit, Clive Woodward, bon. Baina, pena zinuke, González Baiona joitea trebatzaile? Nik ba, biztan da, ni mandezaun eta Baionesa izan baliz denboran, izan manitzen denboran, argon gaizki hartuko nin eta egi bat eta Miarritzera partitzea. Eta manera berian, biskat eta zer, nunbait jaba piskatukanen dut, bai, ala gertatzen bali bada. Ba, badu galdera hori, badira zurrumurruak edo, González edo... Nik ez dut olako igaitu, deus? Ez, ni duriko fantasmo bat da. Oduzu ideia bat, ez? Ba! Eta jokularien joan jinak eta ipatu dituzu ustion Roge, eta amabi joanen direla, hori egin duzu, bai honatik, eta izen batzu aipatzen dira, bakizu, nor segur joanen den, eta? Ba, abian dira lehen legotik, abian dira Pepe Lafon, gero... Ba ez denak emanen, baina napapres... Lindo guzten du... Bo. Gero Mark Baje joanki da... Gero... Galzea hundieta... Boie guzten du... Eta mala gute ditu, eta guzten du... Guzten du, gero... Erten dute Mazar Talakroa joanki dira... Eman ze... Mementoan ezak galtzean dirik hor baiona indako. Ez, denak eta biaren jokolari batzu ziren ordezkari gisa izienak eta... Aurten biaren jokolari bilakatuak. Bai, hori bera. Hala, lekua galdu baitute non behit? Ba, jokolari onda galtzen du alare, zera, eta Garzia. Ostikolariat, ba, nik maite dut Garzia, bai. Hala, xerio xabeti? Ba. Eta ginen direnetan ba kizu janik izena undi zonbaitzu badiren edo jokulari on batzu zautzen ditutanak guti ez dut ez Stephen Brett ikusi haut telebistana behina Japonian haidena ezka hona horire ez dakit danik aipatxe dugu ez dakit postikorari on bat behar ginoke, ikusiko. Bustos Moiano. Bustos Moiano, ba, hori, postikorari una. Eta, xan, aipatzen zinuen, bon, bajak, loge, hori bakigu joanen direla, iduriz bos ere zagazen zerat, abian dela, eta odol uste bat, direnak zartzenari, geroa ala ere obia zaila, erranduzu, izanen zela, baina, jokulari, gazte batzu aipudira, ala ere? Eldu direnak? Bai. Ebe, beste... Oba dira, gazte horiek hor molkaj eta... Bai. Boa, me pentsatzen alda eta lezguk batek eta demora gehiukanen dira. Bai, ba, dira eldu direnak. Mahi bat ikusten dugu azken partida horietan aski untsa. Jifenak bat, aztalkari bat, biziki gona ginen dena, hori, aski fite. Eta jokulari ontuetan, zonbaitzu badira? Bai, aipatzen da perrez, Samoa bat, hor, biziki gona dena. Ze postutan? Zentroa edo... Eta, erten da, nubel, eta... Zelanda berriko. Zelanda berriko eta zabaltzeleat ere. Trebetzaileak, Fojeron? Bai. Fosogon txan. Bede frogak... Bai. Baionan egin zitin? Bai, hori da. Uste dute, dena pastu den eta leku guzietan ogoitzapen una utzi dira, Zon hona da, eta untxa pasten da jokularekin. Bai, uste dute. Eta hona da, hona da. Eta txikiko dute, eldon txasueneko, bai? Uste dut. Ez dute ez da jausen zuten, ez dakit. Atxikitzen ditu jokulariak, zenta hori zen, falta lagderia hori, ziona, mementotez, gontzok, kadre horiek ilan. Ez da errex, aspaldian hor dira eta kadre horik, behaz, eta hartzen duzu usai batzuk, eta kasik ezin unkitiak oibi hilakatzen dira, behaz, entrenatzele baten dako, aski komplikatzia da, hor eta zure eta autoritatea eta jakusteko horikin imiak da. Eta bai honan, iduri luke, nire, azteko Nikola ikusten dut, sigurtamen gehisot baita ikela elduen urteko. Berra da, gero argiago ikusiz aurten jokolariak egonen direla eta miagitzen badirela elementu horiek. Zer diozu? Nik pentsut, ez dakit, aurten janik uste nien oikio asikustela sasoina eta entrenador berri horiekin eta, me, bon, ez dakit. Elduen urteko ze izanen dena, bate ez dakit. Sponsor berri ahondirik? Ez duten euke aipatzen jauze. Ez? Ez. Ez urumogetan hori baita iduriz. Ba? Bada iduriz, haste honetan sponsor haundi bat jiteko edo jinda Baionara, Parisetik edo. Hori henin entzuna. Eta aldiz ez dut izenik, bakarrik jakin sponsor haundi bat, olatzik behar bada. Ez bate. Ala ere ez ginoen emanen, Ala. Katarretik behar ba. Zergatik ez. Amlin Kopa, ala, berriz ere, behar bada, aterabidea, ostegun arratsuntan partida Gloucesteren, be finala laurdenak emanen ditut, Gloucester BO, London Wasps Leinster, Perpignan Tolosa, Tabaz Stade Francais, jaz bezalako balentria posible dea, nunbait, postu eman duzu ostion, ala ere, bon, kirolian beti posible da, baina... Beti posible da, uste dut, bon, beti, bada, zerbait on, alere biarritzen beti, eta Europako xapelketetan, beti, eta partiro onak itentuzte. Zurniz eta gaurkoare, eta ona inen dutela, gero, wala, irazten bali maute gaur, Gloucesterren, inglesen kontra, ez da gutxi, eta irazten, hor irahaziz, eta Wasp edo Leinster beren etxian, behaz, mail biziki handiko eta ekipa dira mandezaun favorito bezala da Leinster egia erran problema batut imaginatzeko eta irazten aldugula Leinsterren final erdi batean Janik aratsuntan irazten aldea bai, gaur ba, bai, bosgarren dira beren xapelgoan ekipa ona da miagitze untsa heldu da eta oinore eta Europako xapelgoan beti partira onak itentuzte. Baina, Gloucesterrek ez du partidari galdu, ino, horretan? Xapelko horretan. Haue, bom. Ta joan den weekendean, jo duzte arloko entzeko ekipa. Bai, guk ere, dela mauste. Kampuan, Kampuan, Bai. Degeteko horiekteko horiek ere untsa direla, Dela mauste hon, jo du Clermont favorito narusiena dena eta... Inoiken kopan, bom, badira... Bazian zoma jokorari falta, Clermonten, Ez du lonen bezen, ban ikuste. Toulon, n'est-ce pas, Sirena? Toulon, aski ekipa originala zuten ikuste eta Donostiana. Ona pesta egozen hola. Berri txantxo egile hona bazutela. Ui kabarria. Eta iritasun hortaz, hor, leperia edo horreion delako historio hortaz, seriozu? Epidemiate, sartu? Me ba. Ez te hori bakik miagitzen gertatzen? Ez, punez, ez, Perpignan egu kantzin behin, eta Baiona jitian, ikuste, otokarra itzuli zen, ikuste, Tolosan, eta... Kataska askiundia izan zen hor. Eta, bon, hor, izan da, polimika txipiatide izan da, Guillo ez dute onartu, bon, voilà. Loge ere? Ez Guillo. Guillo. Ados. Loge ez dut uste Guillo meritzen din eta buria. Buria, ados. Ta, ala, be, Guillo beraz baztertia, tal leguzia bazterturik izaiten alda, karantena delakoa. Ba, ez dut uste, ez dut uste, ez. Aipatzen zuten sartzean berdin emanen zirela. Eta alde guzia? Inglaterratik sartzean, eta beraz lanjeran zela beren ondoko partida. Kusiko dugu, ez dakit. Ba, esteko, bitxia da, laike, hori guzia bitxia da. Janik epidemia ukaitea, Guilloren historia, beraz iduriz presten gero erzek ez duen hartu, guait alde guzia. Habe, ez nundu abantailak, ez du abantailak gortan. Ez dut gaiten abantailak baden. Hora da, bai. Aski agarroa ala ere. Aski agarroa, hola. Hola da. Bo, asteko talde gaztea, gaur, Molkar hirugarren ere joan eta Toma egalari. Bai. Bo, men gazteatzuk, ala, ateatzen direnak, Molkar jokolari bizki hona egiten aldena. Bo, eta ez az, ekipa aski ipolita da, bai. Toma egalari, san? Ganden lamatean kusi dugu lemizko aldikotz, ez zaite horako impresione izigarri gehin, bon, kusi behar. Esperientzia falta du, ba. Agun gaztea da, eh? Netzi urte. Ez du iduri horako artista, ez dakit. Kusi behar. Toma entzuten magaitu zu, ez kesa. Nik ez, ten hori untan. Berkuiz tezari behar bada. Berkizta. Eta nahi nauzun galdein, ja, esperantza hondiko jokolari bat, munduko kopa jokatu zuena, La Cafia berri zeldu, azken partida horik, untxa, ganaen lamatean ere, bizki untxa. Ara, ikustegin pixkat motivazionia joona zizakola. Ez da hori, bon, aski, guai, ezautzen dute jokolariak nola iden La Cafia, eta, bon, ikasi dute defenditzenaren gainean, kusten da, guai, eta... bon, sorpresako fetu hori partitu zen, eta behar izan du pixkat eta kambiatu jokoa, ikusten da zela egin zuzenki joanki beti, guai, eta ziloak sekatzen ditu gehiagoa, eta bon, behar izeldu da, oh. Eta kalitatea handiko jokolaria da, eh? Zaiten alda, biharko miagitzeko jokolaria, eh? Bai, zaiten alda, bai. Gazte utxa da, eh? Ogoita, lau bost? Ez zituren ikuste. Gazte-gaztia. Batzuk aipatzen dute orai ondoko frantziako taldean imar baitute hor itzulia turne dori zandarko ez La Cafia. Ez da urgun izanen, bon, bada pikamol denetaik eta Euskal. Bentsu badela ize hori ban hobiak hemen dondan, eh? Frantzesak? Ba. Pikamol bestetaik eta Euskal goro frantzeseik, ez da. Bi Euskare, kasu pikamol horretan. Bi Euskare, me frantzesa sortzia, ez da, ez da. La Cafia lare apaltxo da. Xuli jokolari beste moldekoa da, bon. Zerri oso zu, Roge, miagitzaren txantzaz? Ez dakit, irazteko gogo egin jongi denez, hola gaztiak ezagiz? Ba. Ez dakit? Ba, gaztiak ezagiz egalean da? Ez dute autu hondik zen egiz? Ez dute autu hondik, obligatia dira, Ez dakit? Eta kontentziteike, miagitzek irabazten balu... Da, biztanda, bai. Biztanda, ez dut ez zerrein. Biotzitzik edu da hori plaza egiten du. Finala ordena bat. Batxa soingo, ote zer nahi soze. Finala ordena bat, eta behar bat final erdia ere. Hala. Gero finala ageriko. Untxa, bobe solasaldia horretan utziko dugu, fite pasatzen baita denbora rugbikoa, eta istantean esku baloinari lotuko gira zurekin bainat lagamendi. Sokatira Euskal Iratietan ikastoletako burrasoen arteko zen gehiagoka

irabazgai pilotako bisartze berezkoen finala laudenen ikustera joaiteko igande untan Donapaleurat eta rugbia aipaturik eskualeunaz mintzagiten eta Irisagin lehen taldeari interesatuko gira gaurkoan, Christof. Bai, eta bainat Larramendi Irisagiko presidenta tiointio gurekin. Sei partida gelitzen Irisagiri nazionalbian egoiteko, pentsatzen zinuen haintzaila izanen zela? Bai, biztan dena. Barkatu, horretarazi behar da, jaz nazionan iruan zineztela, entzulen dako, zomaitzun dako, eta upatu ziztela oska batez, eta zinez hor... Deia ikusi egin din, nila iru urte, ze maila zen, horretan baginakien... Horretzapenak bazin nikoen. Horretzapenak bain din, eta baginakien biziki zaila izan zela. Bo, biztan dena, txiki bainintu jokorari guziak, enustuko, egin din problema hondi gukain, mainan, maleoski galdu ditugu, lanain partetik eta ginerteko. Hor gira, beti, azkera gira, baina hurbil, erradi baita, ono xantza badula, sei partida badira iteko, eta behar ba, ilaite duntan, berrikuntza bat izain da federazionien, eta lau jausteko orde, biga izain dira. Hori gertatzen bada, hori dian, mistan dena, xantza gure doblatzen dela, Bai, barkat zenta hor, zenbat multxo bada? Hor, eta badira lau multxo. Hauan lau talde, lau multxo. Eta berrikuntza hori itema dute eta bozkatzen, izan dira sei eta multxo, baina hamabi taldeekin. Zendako hori uartu dira, biztan dena, nekeziak batzila, eta elkartetan, sosain partetik, kustun zulaik eta paisea joan behar zulaik, sosarin zebehar dela, eta gubezalako taldeenako biziki nekezta. Eta uartu dira, eginela bakarrik, eta nekezian, eta galdia egin dute eta nazionaleko elkarte guzieri, Frantzia guzieko eta nazionaleko talde, alo, elkarte guzieri, hala proposamen bat egin dute, eta egunetak lantoreita bost akort izan dira. Helduen urteko zen bate eta egina, behinan kusteaikin humeste talde aldetziela, aurten behar ba, helduen urteko inen dute hori eta berrikuntza hori. Hartako, esperantzia handitu zauku biztan dena. Esperantza, hau batian. Eremoa txipituko da, zien eremoa. Hala, eremoa txipituko da, biztan dena, egira genu urgun joain egoiten magira, biztan dena. Urgunena, soin litaike hor? Ez dakit zuzendik, baina bon, biztan dena, multxo gehiago zartziaekin, alainan, talde gehiago izan da urbilo, Hala. Filip Bernatzalean ekarpena hori edo? Ez, federazioak ikusi du geotak jo nekezia badela, alainan krisa horrekin eta horri bien eintxor gauza bera ditake, beste kiloretan ere naski gauza bera da, eta gostatzen da, eh? Gostatzen da, eta gehuta gutio sosartzen, eh? Hala. Hala. Hori, hala, araudien aldetik, legen aldetik, kamiatzen malima da, baina beste nazo azken tokian ziste memento ontan, eta hala ere, zenbat taldeekin lehian ziste hor azken lau, toki horta ikatatzeko? Lau bagira hiru puntutan. Gu azkenak gira, mana gura itzinean denak, txantxo batute bakarrik eta gehiago. Odean fitei, ahatunatak fitei natira, ba, biztan dena, irazi behar du, eh? Ez badu irabazten gauza bera da. Horietek baten kontra jokatu behar duzu, hor? Sasoin... Errezemizten dugu igandian eta Lormon. Uri untxa kokatu aselkapen. Maleuski Lormon nahi dute goiti joan. Hala. Izan malitz, agizu erditan, espalu jose egitekoik, irabaztekoik, bon, erbai zesio ditzen zen. Baina, bon, irisarrik izauziz, huartzen ez, azkarro eta hobekio edila. Eta haulen kontra galtzen du. Odean, kasik obeda behar ba, horien kontra argiten. Hala. Bon, gero nior du, nior gubano leheno, aitzin hori da, tentio batez, bakarrik, irabazten badu, aitzinien parzen gira ere. Hala, bon, badu aniz ale xantza, baina irabaziz bizpeiru partida beden. Bi perpuskat emanen du, asasun bukareari. Susten gatzaleek, sinesten dute, Jose? Pozten dago ez. Hori, susen da horretan, ni huartian iz, isarri, aizeoikoi dela, lehen postuetan nirenen kontra, beren maila gogoratzen dute, eta hori horretan susen da, ba? Eotzen da, behinat mikroan, arrumatara txez, entxareko eta lehen kontra, noiztenka galtzen duzuei, irabazten al duzuelaik, edo zinutelaik, eta hor talde honen kontra, zakitazkena zointzen, balentria hor batez irazi zinuten. Bai, Nanten kontra. Ala, Nanten kontra. Nant horrean hiruaren zena, eta gehoztik, argun meiti egin dira, ez dute ietsi, isaren galtzea, hola da, zenta hirua gentzita, nahi zuten iragan, eta gehoztik, naski bosgarrena hola dira. Eta galdu uste, bizpairu partida segidan. Bon, nozanen kontra galdu du irabazi behar zen partida, Maleuski. Gauza bera indu bodoko degan, etxen tahan galdu du irabaztenan ginen partida. Eta gero irabazi ditugu, Nant, Rodez, lehemizikoa, izamaitzen hemen, duidui galdu ginen, eta bon, esperientzia faltan galdu ginen. Hala, diferentzia animalia egiten dute, ez dakit behen burian naski jokolari egiten dute, bon, behenen kontra, ez dugu jose riskatzen, denak emeten altiuk, eta azkenen kontra, behar du irabazi, mainan, nekezik jartzen dira hortan, hala. Eta kausitzen mali maduzue, Nazional Bian egoitia, bon, behar ba, araudi hori esker, behar ba, kamiamen hori esker, aurtengo jokolari gaztek, jada, esperientzia gehiago ukanen dute, zenta gaztea da taldea? Ba, bizik gaztea da. Aipatzen gine, miagitzen, eta bon, baiunan ebatzi, badia zaharrak, badia bieskuletan zaharrak, naski jokolariak. Esperientzia baute, ba, nahi kari hua falta, enustuko. Nik ugunetik soiten dute. Eta gaztek berriz, esperientzia falta dute, baina nahi kari hua hor dute. Eta ikusten dugu entrenamendutan, alta azkena direlaik, nola segitzen dien, nola entrenatzen dien, zinez mehizi mendia baduzte, zenta ez da ize, honizte partida galtzea ekin, aitzina segitzea entrenatzen. Eta hainiz partida galdu dituzue gutiz? Gutiz, ala. Hortan du esperientzia falta. Jaz bainetien jokorariak biziki honak, nafrosu bezalakat, nazional bat mailean aizena, bazaki nart, jokoa berekon duartzen, eta atxikitzenen partida. Guk galtzen ditugu, puskat prisatzen megira. Maleuski prisatzen, nahi dugu sartu bote biziki fite, baina hala galtzen du balona biziki fite. Eta eskubaloian galtzen zure balona, eta beste naze hein hortan, biziki fite joiten da beste eskoldat. Nazional irurat, jauste malimazizte, eluden urteko helburua garbia izanen ote da? Egan nahi du berriz iraitia? Bai, biztan dena. Biztan da, zenta enustuko berrikuntza horrekin, nivela ere tipituko da. Ala inan, multxo gehiago zartzen zulaik, nivela piska tipitzen da, obligatuki, eh? Ta, aitzina baditu gazteak irisagin berian, eh? Biziki onak aludinak, biziki untsa izan da, nazional hiru mailortan zartzen balire meki-meki, eta esperientzia meki-meki, bilezaten gero gorosio jubiteko. Lau jausten direla, egin duzu, normalki. Normalki, lau dira. Eta behar ba, raudi horrekin biga bakarrik, eta xantza hondiak baitu duzue bi horietan izaiteko? Nola egiten da, punduen arabera? Ba, zenta hiru bagira punduaten barnean. Azkenen artian, eh? Azkenen artian, eh? Azkenen artian, eta naski laugarena ere hiru punduten da. Ados. Ordean, pasten bada berrikuntza hori, xantza guzea baditu, baina, erten dimezela, irabaziz, eh? Baina kostan dut, ez dakit, berri horrek, jokolaria berri zari ditu argunt motivatuik. Ha. Ha, ba, zinez motivatuik, Buloin Biankuren inulte berdinketa irabaza ginen, ala, horre, esperientzia falta, haitzinen ginen eta bitxaintzoz eta, bon, bila hartu ditugu bizikifite. Galde ginen izagin horien kontra berrogoi oita zazpi, kostan zut, han, iten du berdinketa. Odean, hortan ikusten dut, eta prokiakin atu ustela gure jokolariek. Zenta, hemen, nante gaitzeko zarfalia bilugu inin. Gaitzekoa. Eta, impresionia, handi intzatan eta paiseko jokolari horiek. Hala, guai kusiko, nola finituko duen, erten din bezala, eta untsa finitzen badu, odean, helun urtea, bizik untsa hasiko du, eh? Beinat, azken lauetaik ateratzeko, posible dira horten? Posible da. Denak irabaziz. Denak irabaziz, seiak. Seiak irabaziz, posible da. Baina, badakiku jonkigila, rodez, errirat, hegen naute atzulituki irabazi. Ba, kasik ezin da. Ta biziki sofritu dute izagin ez duten ustuko ahantzia. Zenta biziki berua izan zen partida hua. Ordean, han irabazten badu, zinez balentre ere izin da. Noiz jakinen duzue legiak kambiatzen den ala ez? Aitu dutana, zeireite unan undarian, finitzian. Bozkatuko dute. Eta pentsu dute, ez dakit behar bat honpatzen izagaz, guai proposatu bari maute, enustuko deia burian dute, eta horren bozkatzia. Baila, xantzak bastea. Sekulan ite mali ma da, karkulak inatu ziz, azken 6 partida horietan, ez azken bietan egoiteko, somat partida iraz behar diren, eta nun? Gutinetik, hiru behartit dugu irazi. Albada hiruak egizagin. O, mistan dena, Tolosa hor dugu, ua ere bigarren da, eh? Bigarren, tan edute goiti joan hekere. Hala, hori du, problema hondia. Etxeko partiak irazirik, aski zein da? Ez da segur. Loh honen kontrare. Ez da denak airira biziki gogorki guai. Denak baute esperantza. Hasten usteginien, hale, kampuan ginela denak. Baina, guai, denak piztu dira, napatzean. Hori jakitea ekin. Eta ordean, kusun zulein, nozanek bi azken partidak ira azitila, azken azelaik, ordean, gaitzeko borroka izain da. Behar bada, kanpoko partidetan izaiten aldagakoa. Kusiz, Lohmon eldu zauzila, laugarren da nahi du upatu. Tu Tolosa eldu dela unat, egan duzu? Tolosa izagirat eldu, azken partida izain nahi izagin. Eta behar bada, kanpoan dira, balentriak, obe etxen, bon, juriz. Xaganten behar bada, han badu despeentxahan, xagant irazi ginen hemen, eta behar du despeentxahan behar bada irabaztan lula. Beharko da? Beharko da, biztan dena. Baina izahiko jokolariak uartean iz, handilaik edo mugien azpikaldian behautelaik mugua jauzin entxeratzen dira ale indarrein egiteat. Eta hori ikusi dut paisen, zinez partida ere egin metute. Zoin da hor, aipatzen zinuen nexafu, egan duzu? Nafresu, ba. Nafresu. Halako zela banakin. Ba, da berak kudeatzen zura taldea jaz, mementoak eta kudeatzeko. Bai, defantzene biziki hona zen, eta hala, behar delaik azken mementotan defantza ona eman, bazakin hak eta menpeatzen. Hala. Aurten, bolatzek egin azten da pendik azta penean. Eta jokolari bat bauzie, hala ere lekukoaren hartzeko aurten, falta da iduriz, baina bat... Gazte ditugu. Alexandre Meluk, ale getxeko sasionea egiten dauku, frantzieko, multxo untan, frantzieko hiruaren botatzalea da. Eta hori ikusten dutuko laik ze jokolari edin pagian, balentria ega egiten du. Zer gertare jokolari horik atxikiko dutu zie? Igan ala, afen, atxik maila, atxiki ez atxik? Da inginunki atxiki, bakizu, gure kirolan ere, fite jonkida, hatunatak fite egiten dira, jaz usteginin atxikitzia kasik denak, eta maleoski galdu ditugu. Baina, bon, izauzi ez da gana emantzegun melukek segituko duela ja uste mazizte Baba, meluko segituko du, helun urtean beden hariko da, hori segu da. Zenta hori da jokolari biziki goin mandekoa. Ta horregatxik izan du, orainokoan kasi talde guzia. Baina, aurten jinden horiek, haidira, eta biziki ezkartzen. Zenta ahala baduzte, jo gogortasuna behaute, atxeman, gogortu behaute beden jokoa. Ta, bo, nik esperantzia behaute, Melukek partiden datak kambiazten ditu, iduriz? Ez da... Ba, biztan dena, guke, biztan dena, jokolari hobeena falta du lehi, entzatzen gira, hanu behitia. Igandeko hortako da? Hortako da. Zenta esposatzen da, eta jo, akizu, karkazaneko apesak, nahi zin, atxurtuki, larun bat ekin egin beren biltzaria. Eta igandean hartzeko izein da, untxa? Hala, enustuko apesa ikusita larun batean, behar bai, gandian getzeko xantzauko inditu irabazteko. Eta aurtengo sasoina bukatu gabe, bagote dituzue, sigurtamen batzu, elduden urteari begira, aipatugu meluk dependitzen da, taldeak zeiten din, baina hala ere gazte horiekin eta... Ba, zenta, erran behar da, loriatzen dira, ale, isegin, eta ez dira usatia, omeste jendeikin joko nartzia, Denek ezan dakute, loriatzen dira, holako sustengatzaile handanaikin, airoski bandaikin, denak halako giro azkar bat baela izagin, eta plazer dute, zine joiten bat dira, jaz egin duten bezala, bortxaz joan metira, jazko jokolariak. Enustuko, albarin baute egonen dira izagin. Nola bortxaz joan? Ba, lanain gatik edo, ala, Bale, oski, guai lanain atxemeitiare gogor da. Eta hori gure indaga hori zen, no? Eta, bale, oski, hori ere ez dugu. Alaina sozein partetik ez du indaga hondik, ordean bakarrik hori ginen, eta boi, dekeziak bat dira oktan ere. Errik, Bordagarai, tribatzailea? Ba, enustuko segituko gute, ba. Dai. Presidenta? Presidenta kusiko, eh? Kusiko. Akitzen hasia? Ba, ez da azkatzen ari, Bakizu, hori da aida zahatzen, Bada espaldia izirela bainat. Hoi badu, hori eta zortzi urte, hori nizela president. Ikusi dutuko hain izetapa, astetik buru. Eta astetik hori nizik zahoziz, Elkartia mutatzu zelaik, eta dila berroi urte, astetik hori nizan zahoziz. Eta behar ba, Rozek erreiten alko du, element edo... Diok, presuna importanta, bainat, irisagin. Bainatek, bon, hoita zorzi urte aidera irisagriko eskubaloian kudeatzen, bon, segitzen aldo, zumaitu urte zuai, Eta biziki ontsa egiten du bere lana, eta zautzen ditu jokulariak, zautzen du eta elkarte hori parker, eta segidezala olola. Horren frango, pasatzen ditu. Hori garanti, hori iso baiet. Kampotik, Jose... Badu mehesimendu, seur. Kampotik eta ikusde bezala, zu antxok jete maitzira matxen ikustera, baktien ikustera, nola kapatzen zu taldea horretan? Ben, bala, erranduk, erranduen bezala, bon, aniz jokulari gazte ikusi du. Ez dute mail ona akutsi aste-astetik, benen gerota oikioa gira, eta ben, ez da antzi behar jokulari on bat kolpatu dela orten berriz, darritxon. Eta, bon, areke falta ondia egiten du. Eta, bon, pentsut, gazte horik, mail ortean egiten badira, elno ortean, aiko dira gerota oikio. Eta lotzen dira, kusten du maiz guziz lotzen dira, gerota gehiago, eta zahar horiak kontra, nauteak utxiek kapable diela beren mailan kuratzeko. Ta... Plazak hartzen duzu beti partietara joaiten? Ba, eta bon, beti giro ona bada, eta seur plazak bata airoski sala joitia matxa horien ikusteat bai. Mm-hmm. Baina, tostio nahi patu duzu nivel historio, eta dila iru urte janik nazional bilantziste, Konparatu behar bazinu, dira irurteko mailari edo nivelari, duzu bezala? Egan ezake, gertatu dira aurten jokolariak zinez biziki honak errengot DR mailekoak, Parian, Parian. Gehiago aurten? Gehiago aurten. Ez dakitzen dako, baina zinez min egiten dutenak, Eta baino, jodezekoa, partida galdu harien badu, haingatik galdu du, hak sartu dauzko azken motiak, simista bezala. eta erun urtean jonki da, ale, biher talderat, gana ebeita, biherek galeite madu, badila nivela. Ta hola txeman ditugu, bizpalau jokulari zinez goi mailekoak. Uh-huh. Eta frangotan diferentzia egiten zutenak. Uh-huh. Diruaz aparte, zertan txen itzutzen duzuzuk, eskasa zure taldean obeki ibiltzeko. Me ez bakarrik lehen taldean, egen edut, batasunean. Zenta, egonkortzeko taldea egondadin, biztan dela, emaitzak behar dira, baina urukorki dirua da, haundiena? Dirua, biztan dena, ba, dirua. Eta horrekin... Jakin behar da, guetxean, gure jokolariak, ez duela, sos, tinti gungitzen, ha? Ez dute, eta egiten duzte, lau entrenamendu. Hartak orten dut, baduzte, mehesien mendiak. Ez prima, ez diose? Diose. Lau entrenamendu eta partida. Eta partida. Mm-hmm. Bakarrik, biztan dena, afari batzu, eta gindateko, baina hortan gali. Kampotik heldu direnak lana behar bada, horako zait? Hori da, lana baute, etzina, eta lanetik lana heldu dira, gio bihar munean behote lana joan, eta hartako, zinez, errespetu honu atxizan dut jokolari horiek, zenta ez dut ikusten bizikit alde... Badea, maira hortan. Ez dakit baden ez egia gaiteko, hola aidenik, eh? Eta zinez, behisemendea bauzte. Ala ere, diru gehiago balu irisagin adibidez, eta balu irisagik barkatu, espalda kaski azkarrak lituzkeia kambiamen horren jasaiteko, gelak, dena, bakizu segitu behar da adibidez, eta bai. Zer inetara ino, joiten alda irisagin. Beste problema guretako, zenta irisagin baditugu, alere, hama bost alde, gela batean. Ja, nik... Hasten zilaik hori, eskasa bada. Eta entzatu gira kanpoan atxemeitia gela bat, inadu eskualegi guzia, ez du horren bat ere ukeiten al. Trinketa egiten dute, irisagin? Bai, trinketa egiten dute, eh? Bueno, jobe pilotainako, baina ez dakit eginez itoko gu, miki, zenta anizindar berda eman, eta deren segiazteko, minutaz minuta bertu garkulatu gure entremendiak. Bultaka bitalde antratzen ditugu elgarrikin espeitu beste izan egiten al. Hortan da, ene ustuko problema izain. Zenta, ez du nivela altxatzen al, jolariz. Irisari, erri tipiegidea nazional bian hartzeko? Ez dut uste, zenta, baditugu itzulian hainiz erri tipi, eta haini jokolari eludira itzulietaik, eh? Eta onak, jokolari... Zaske finean irisagin zomat irisagtak bada? Behatzion te horita amak. Ez, bakatu goze. Ama bost alde. Taldean, taldean egen aizinean. Ez dakit. Ez da, behatzen eta berreita hamar, ez behar baina, enustuko, bagira, berreunta jintorita hamar kide, eta horietarik, eman dezagun, badela behar ba, berreita hamar, jintorita hamar bat, isarritik. Baina, hainiz, badugu kanpotik ere, Ioldi, Eleta, Arrosa, Bidarreitik ere, hainiz, eta, bon, jakin behar da, neskak ere baditugula, neskata motiko, eta ordean, biztan da, denak doblatzen dira. Mm-hmm. Bururazkeo azken galdera, demora intzina baitoa, jokorik ez dugu eginen, barkamenak entzulean dako, biar eginen ditugu berriz joko horiek, pilotaren dako. Lormon, laugarren, eta ze talde da Lormon? Lormon, talde bizikidera, zenta azken partidan, irabaziute Brugesen kontra, Bruges hiruaren zen, heke goiti nahi zuten joan, eta heen etxen irabaziute. Irisarrik intzin gaitziko partidahan, bakarrik iruaz galdu baitzuten, eta, bon, esperantza dugu, irisarrin, berdin, zenako ez, surpriza erbat egitea. Baina, bon, badakit, biziki gogorri zein dela. Ados, be, hortan utziko ditugu be, gure solasaldiak, ala umorea nagusi, gaur ere. Ai, olatz, tempoan genin egona. Ez olaz bakarrik, eh? Ez olaz bakarrik, ez denak. Eskertzuko zaituzte gulo lauak, zenta Jose ere egin baita bere alabarekin. Eta mire esker Jose, mire esker Beinat, eta mire esker San, eta ondoko aldi bat arte, eta bururatuko dugu kirolitzorduak aipatu zolatz. Haipa ditzagun baikiro litzorduak, bakerik egan ostira laratxuntan beraz usia mezela, zazpiak lorden gutitan, Kristof irekin izanen diagura beraz kirol saioa, eta ondotik beraz larumatean meritzere kirol saio bat zaren dela atxaldeko seiontan, zuzenekorik ez larumatuntan, eta igandean bai zuzenekoak iru ontan rugbia izanen dugu aipagai, federaleko partida Maule eta Arkasonen artekoa sibirutarek irabazi beharra etxean azken partida, multsutako azken partida eta ondotik, haitu duzu mezela atxaldeko labontan igande untan, eskubaloia irisagi eta lohmo ere urbildiktik segituko dugu hau ere irisartarek irabazi behar duten partida besterik gabe elduden asterte. D'amour et de danse j'ai vi comme si j'étais en vacances j'ai vi comme si j'étais éternel comme si